Ολοκληρώνουμε την διαδικασία κάθαρσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο Σαββίδης είναι λαγός. Έτσι για αρχή όλα αυτά. Red Alert είμαστε σήμερα. Ο Αλέξης Τσίπρας, η κάθαρση στο ποδόσφαιρο, την οποία κάθαρση στο ποδόσφαιρο, αν θυμόσαστε, την έχουν ξεκινήσει και την έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία όλες οι κυβερνήσεις από το 1975 και μετά. Πάντα κάτι γινόταν, πάντα το καθάριζαν. Προχωρούσαμε για τα επόμενα και κάθε συμβάν καινούριο που γίνεται στα γήπεδα είναι εντελώς αναβαθμισμένο και πέρα από τις προβλέψεις και πέρα από την κάθαρση που είχαν καταφέρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και ετούτη εδώ η κυβέρνηση. Γενικώς το καθαρίζουν το θέμα και αυτό όσο περνάει ο καιρός είναι και πιο ακαθάριστο. Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο μόνο του. Όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα σε ένα γήπεδο δεν έχουν να κάνουν με το πλαίσιο του γηπέδου, κερκίδες, αγώνας, ανταγωνισμός ομάδων κτλ. Είναι καθρέφτης μιας κοινωνίας έξω από το γήπεδο, η οποία δεν είναι και στα καλύτερά της, περνάει κρίση. Πόσο μάλλον η ελληνική που περνάει όλες τις κρίσεις ταυτόχρονα. Εθνική, πολιτιστική, πολιτική, οικονομική, μην την ξεχνάμε. Και βάλτε όσες ακόμη λέξεις θέλετε. Πάντως χθες είδαμε έναν πρωθυπουργό, επίσης πρωτότυπο, να αψηφά το πολιτικό κόστος. Στα λόγια πάντα, γιατί στα έργα ξέρουμε όλοι ότι το πολιτικό κόστος κυβερνάει και όλοι οι άλλοι είναι υπηρέτες. Αλλά χτες ο Αλέξης Τσίπρας για άλλη μια φορά, όπως και οι προηγούμενοι, μας δήλωσε ότι είναι έτοιμος, αποφασισμένος και για το συγκεκριμένο θέμα να μην λογαριάσει πολιτικό κόστος. Δηλαδή κάθε στιγμή, όταν πας να επιβάλλεις, να υλοποιήσεις αυτούς τους κανόνες, κάποιος αισθάνεται ότι αδικείται. Και εκεί είναι θέμα βούλησης, την οποία εγώ προσωπικά είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω. Εγώ προσωπικά είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω. Που πας μωρή με την τζάπα! Να ξέρετε, δεν θα πάμε με κανέναν, ούτε με τον Μητσοτάκη, δηλώνω από τώρα, ούτε με τον Τσίπρα, και τότε θα βάλουμε πια τον τελικό πύχη, θα ζητήσουμε το 8, θα ζητήσουμε το 8, το 8, να γίνει 20-25 ώστε να φτιάξουμε κυβέρνηση. Ο ένας δεν λογαριάζει το πολιτικό κόστος, ωραίο, αλλά δεν είναι αληθινό, το ξέρουμε όλοι. Ο άλλος είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος μιλώντας και κόβοντας την πίτα της Πάτρας, κάθε χρόνο κόβει την πίτα στην Πάτρα και κλαίει πάρα πολύ, θα τα ακούσουμε στην πορεία, για άσχετα θέματα, όπως πάντα κλαίει ο Λεβέντης. Είπε λοιπόν εκεί ότι έχει στόχο το 8 που πήρε, πότε το πήρε, να το κάνει 25. Στις προηγούμενες εκλογές πήρε 3,44. Το 8 πώς προκύπτει, κανείς δεν έχει καταλάβει, δεν έχει σημασία και κανείς δεν το ρώτησε. Πάντως ο στόχος είναι να κάνει κυβέρνηση, προφανώς αυτοδύναμη και αυτός, και το 8 να γίνει 25. Και όλα αυτά τα εκμυστηρεύτηκε στους πατρινούς, οι οποίοι πάντα φημίζονται για το χιούμορ τους. Να ξέρετε, δεν θα πάμε με κανέναν, ούτε με τον Μητσοτάκη, δηλώνω από τώρα, ούτε με τον Τσίπρα, και τότε θα βάλουμε πια τον τελικό πύχη, θα ζητήσουμε το 8. Να γίνει 20-25 ώστε να φτιάξουμε κυβέρνηση. Αυτή είναι η ένωση κεντρών και όχι να εκλιπαρώ τον κάθε Μητσοτάκη, τον κάθε Τσίπρα. Θα ζητήσουμε το 8 να γίνει 20-25. Να παίξω το ρόλο του καμένου ή του κουβέλη. Το όνειρό μου είναι να έχω λαό μαζί μου και με βάση τον λαό αυτόν να επιβάλλω τη θέλησή μου στους άλλους. Έχει και όνειρο. Και αυτός έχει dream. Δεν έχουν μόνο οι άλλοι. Έχει και όνειρο και το είπε, το ακούσατε. Το 8 θα γίνει 25 και θα κάνει κυβέρνηση και θα επιβάλλει μαζί με τον λαό στους άλλους. Ωραία είναι όλα αυτά. Μην τον ξυπνήσει κανείς. Ας το ζήσει. Ας το ζήσουμε κι εμείς μαζί του. Μακάρι και αυτός να γίνει πρωθυπουργός. Τόσοι και τόσοι γίνανε. Από ό,τι φαίνεται, σε αυτόν τον τόπο, οποιοδήποτε, πραγματικά οποιοδήποτε, μπορεί να γίνει πρωθυπουργός με καμιά 40% του ελληνικού λαού όσων πήγαν και ψήφισαν. Να τον ενισχύουν και να τον προμοτάρουν, γιατί και ο λαός έχει χιούμορ, όχι μόνο οι πατρινοί. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα μιλάει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας σε μια συνάντηση παλιότερα. Και πώς το πήγε από εδώ, γιατί ο έμπειρος πολιτικός, αυτό που λέγαμε πριν, ποιος μπορεί να γίνει πρωθυπουργός, το πήγε από εδώ, το πήγε από εκεί, το φέρει και στο ποδόσφαιρο. Πριν από λίγο, Αχμέτ, αναφέρθηκες στο χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα. Ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, όμως δεν είχε σκορ. Μπορεί να κάποιοι να λένε ότι το ισόπαλο αποτέλεσμα ήταν ενταγμένο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο πρέπει να ομολογήσω ότι τόσο εγώ όσο και ο Αχμέτ είμαστε λάτρεις του επιθετικού, δημιουργικού, εμπνευσμένου ποδοσφαίρου και θέλουμε οι σχέσεις των δύο χωρών να μην έχουν αυτή τον χαρακτήρα της ανταλλαγής πασών για να αλλάξουμε, για να προκανήσουμε τον χρόνο, αλλά να έχουμε τη γενναιότητα και την τόλμη να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Σουτ και η μπάλα χτυπάει με δύναμη στο δοκά, κακάρι και γυρίζει πίσω πλάσε από τον ίδιο και γκολ. Ολοκληρώνουμε την διαδικασία κάθαρσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και γκολ. Αυτά τα ωραία. Το τραγούδι, επειδή έχουμε ρωσική εισβολή με αυτό το σκεπτικό, γιατί μιλάει για μια επιθετική Ρωσία, σύγχρονη Ρωσία, πατάει λίγο στα ακούσματα του Κόκκινου Στρατού, καμία σχέση. Έχει πάρει την ατμόσφαιρα και το έχουν φέρει στα σημερινά ότι είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, αρκούδα που θα κατασπαράξει όλες τις χώρες. Εμείς εδώ, επειδή έχουμε θέματα τις τελευταίες μέρες με ένα κομμάτι της ρώσικης εισβολής, την οποία αγκάλιασε και αυτή η κυβέρνηση, οι άλλες είχαν αγκαλιάσει άλλες εισβολές, όχι ότι αυτή δεν έχει αγκαλιάσει και τις άλλες εισβολές, αλλά με τη ρώσικη είχε ένα θέμα. Τώρα θα δούμε αν θα διατηρηθεί όλο αυτό. Ακούγαμε και τα καλά λόγια που έλεγε ο Καμένος χτες και ο Τσίπρας. Θα ακούσουμε και την Αυλονή του, τον Μπαλάφα, όλους αυτούς. Γι' αυτό και αυτό το τραγούδι. Στην πορεία θα μπει ένα ελληνικό πολιτικό τραγούδι, νομίζω είναι, πρέπει να το ακούσουμε, γιατί έχουμε ανάγκη όλοι από σύγχρονο πολιτικό. Πάνω απ' όλα τραγούδι. Για το ποδόσφαιρο είναι τα θέματά μας. Ακούσαμε λίγο τον Τσίπρα εδώ με τον Αχμέτ, τι ακριβώς και πώς το φαντάζει το Αλέξης Τσίπρας. Να ακούσουμε όμως και μια άλλη ανάλυση που ξεκινάει από άσχετο θέμα και καταλήγει στο ποδόσφαιρο, και είναι λογικό ότι ξεκινάει από αλλού και πάει αλλού, γιατί οι δύο πρωταγωνιστές είναι τα γνωστά αδέρφια. Οι βουλευτές έχουμε υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση, τη βουλευτική αποζημίωση οποιασδήποτε άλλη τάξη. Είμαστε 40% κάτω. Για πες μου μια άλλη ομάδα κοινωνική πήγε 40% κάτω. Πού πήγε 40%? 40% δεν πήγε. Πήγε 40%. Ακόμα, δεν πήγε, ακόμα τίποτα δεν είναι. Εμένα θα πήγε. Μόνο την αυτοτελεία. Μας έκοψε 10% τις επιτροπές. 20% από την αποζημίωση και μας αφαίρεσε την αυτοτελή φορολόγηση. Α, τι σημαίνει αυτό. Άρα 20% από την αυτοτελεία. 20% είναι η μείωση. Οι ποδοσφαιριστές, έχεις δει τι γίνεται στους ποδοσφαιριστές? Τα μισά λεφτά τους παίρνει. Τα μισά. 40% άδερφε, λέω. Τι 40 έχεις το νέο νομοσχέδιο για τους ποδοσφαιριστές? Ξέρεις τι γίνεται? Για τους βουλευτές, μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα και την επιδερμίδα μου. Από τους πολλούς πολιτικούς κι εσύ είσαι ένας από αυτούς που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Ξέρεις τι γίνεται? Για τους βουλευτές, μιλάμε για τους βουλευτές. Είναι ένα θέμα, γιατί μιλούσανε δύο μαζί, αλλά για άλλο θέμα. Το τραγούδι είναι το πολύ γνωστό, η Κέτη Γαρμπή ερμηνεύει. Και θα επαναλάβω τους στίχους, οπότε το βάζουμε. Αισθάνομαι την ανάγκη να σας τους πω κι εγώ, γιατί είναι αλλιώς έξω από τη μουσική. Είναι πολιτικό τραγούδι, στίχη και μουσική Φίβος, ο μεγάλος αυτός ποιητής. Είναι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου. Σαφείς οι αναφορές εδώ στο οικολογικό πρόβλημα του πλανήτη, στο δερματολογικό θέμα που αντιμετωπίζει πολλοί κόσμος, και συνεχίζει το τραγούδι. Από τους πολλούς πολιτικούς και εσείς ένας από αυτούς που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Το μου, να σταθούμε στο μου το τελευταίο. Στο ξεπουλάνε, το ξέρουμε όλοι. Είναι ο πιο πολιτικός στίχος που έχει γραφτεί τα τελευταία 40 χρόνια σε αυτόν εδώ τον τόπο. Να μείνουμε στα ποδοσφαιρικά, να παραμείνουμε σε αυτό το mood. Ο Κυριάκος ερωτήθη σχετικά. Γεια σου, Κυριάκο. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλουμε να μας πεις μια κακιά λέξη. Μια κακιά λέξη. Mm-hmm. Ψέμα. Πες μου το καλύτερο πράγμα που έχεις ακούσει για σένα. Και παίζω φανταστικό ποδόσφαιρο. Νεϊμάρ. Α. Εγώ σου λέω τα όνειρα που κρύβομαι στα στήθια. Μα εσύ μου λες κατά μούτρα την πιο πικρή σου αλήθεια. Παίζω φανταστικό ποδόσφαιρο. Νεϊμάρ. Α. Ζωγραφισμένος είναι πια στα μάτια μου ο πόνος. Κι τόπος μας κατάντησε στο πέρασμα το χρόνος. Και με πιάνει τρόμος. Και ο Σαββίδης είναι λαγός. Ο Σαββίδης είναι λαγός, ο Τσίπρας είναι αυτό που είναι και ο Κυριάκος είναι ο Νεϊμάρ. Του έχουν πει ότι παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, προφανώς. Δεν τον έχουμε δει, αλλά για να το λέει ο ίδιος και για να το έχουν πει, εδώ είχε δει και τον εξωγήινο και μας το είπε και στη Βουλή. Αισθάνθηκε την ανάγκη να το μοιραστεί με όλους εμάς. Θυμηθήκαμε, πολλοί το θυμήθηκαν και στα social media, τα καλά λόγια που ο Σαββίδης, τα πολύ καλά λόγια που ο Σαββίδης είχε πει για τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και αισθανθήκαμε την ανάγκη να τα μοιραστούμε και αυτά. Ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος μιλώντας για τον πρωθυπουργό, είπε. Όταν την Παρασκευή είδα την ομιλία του, αισθάνθηκα αυτό ακριβώς που είχα αισθανθεί το 2000 όταν άκουσα τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Εγώ θέλω ένα τέτοιο πρόεδρο. Όταν άκουγα τον κύριο Τσίπρα, ήμουν έτοιμος να χειροκροτήσω. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου. Καϊκά! Τους πολλούς πολιτικούς κι εσύ είσαι ένας από αυτούς. Που ξεκουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Την πατρίδα μου. Αντίθετα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν επικριτικός προβλέποντας ότι δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Το να καταθέσω λοιπόν ένα εξώδικο ή μετά και δικαστική αίτηση κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη ή αν θέλετε όπως κάποιοι προβλέπουν μελλοντικού πρωθυπουργού της Ελλάδος, του υποτιθέμενου πρωθυπουργού θα έλεγα, παρόλο που δεν θα γίνει ποτέ του, δεν σημαίνει ότι καταθέτω αγωγή κατά του κόμματος. Είναι οι απόψεις. Παλιότερες, πριν κάνα εξάμεινο πότε ήταν, είχαν γίνει σε εφημερίδα, γι' αυτό και δανειζόμαστε τις φωνές συναδέλφων από τα τηλεοπτικά βίντεο, για να καταλάβουμε όλοι και να μπούμε στο κλίμα, μπας και εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και για αυτό το πολύπλοκο θέμα. Καθαρά τα έχει στο μυαλό του Γιακουμάτος. Πάντα τα είχε καθαρά στο μυαλό του Γιακουμάτος. Γίνονται ελάχιστες διεργασίες εκεί και αυτό είναι πολύ απλό και πολύ ενθαρρυντικό για όλους και πολύ καλό τελικά. Ο Γιακουμάτος λοιπόν σήμερα το πρωί βγήκε και μίλησε για το θέμα των αξιωματικών στην Τουρκία. Εγώ θέλω να πω, Γιώργο, γιατί θα ήταν μεγάλο χοντρό για μένα, παράληψη, να έρθω στην εκπομπή σου και να μπω για τα δύο παλικάρια που είναι στις τουρκικές φυλακές. Θέλω να σου πω κάτι. Εγώ υπηρέτησα εκεί ένα χρόνο, Γιώργο. Ένα χρόνο. Ήμουνα στις Καστανιές και με ορμητήριο την Οριστιάδα που ήταν το Σύνταγμα, είχα περάσει 500 φορές όλο αυτό το πράγμα. Τώρα έχω πάρει βαθμό συνταγματάρχου κατά απονομή. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου. Συνταγματάρχης κατά απονομή του ελληνικού στρατού υπηρετών επί 18 μήνες στον Εύρο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Αναφέρομαι. Αυτούς πολλούς πολιτικούς κι εσύ είσαι ένας από αυτούς. Αναφέρομαι. Που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Αναφέρομαι. Την πατρίδα μου. Αναφέρομαι. Αναφέρεται. Βλέπω τώρα στο Sky στην εκπομπή Ατεριαστή έχει πάνελ βαρβάτο από τη Νέα Δημοκρατία Βούλτεψη και από το ΣΥΡΙΖΑ Αυλονίτου. Πυρηνική σύνδεξη θα γίνει εκεί, θα διασταυρωθούν ξύφοι, τεκμηριωμένα επιχειρήματα θα πέσουν στο τραπέζι. Και πιστολάκια διασταυρώθηκαν πριν από ό,τι βλέπω και τις δύο. Οπότε τώρα είμαστε στα ξύφη. Τις καλές στιγμές φαντάζομαι θα υπάρχουν, θα τις έχουμε αύριο. Μας έχουν λείψει και οι δύο, η Βούλτεψη δεν πολύ βγαίνει. Το μαλλί της είναι τέλειο πάντως, αν έχει ίδια απορία, χτενισμένη μια χαρά. Ωραία επιλογή, ωραίες ιδέες. Να τη δημοσιογραφία στα καλύτερά της που λένε κάποιοι ότι και αυτή περνάει κρίση. Να, με τα πάνελ μόνο καταλαβαίνεις ότι δεν περνάει κρίση. Τουλάχιστον αυτού του τύπου η δημοσιογραφία. Αλέξης Τσίπρας για την κάθαρση για το ποδόσφαιρο για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ολοκληρώνουμε την διαδικασία κάθαρσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και να καταλάβουν καλά ορισμένοι. Το κράτος, το παρακράτος των τραμπουκισμών και των εκβιασμών δεν ακουμπάει σε εμάς. το παρακράτος των τραμπουκισμών και των εκβιασμών δεν ακουμπάει σε εμάς. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ολοκληρώνουμε. Ολοκληρώνουμε. Ολοκληρώσαμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2.11.208.200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει πολύ μεγάλη αγωνία και χαρά και στοργή. Όλα αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπος του σήμερα για να προχωρήσει στη ζωή του στα υπόλοιπα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνουμε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγκίτς ρυθμίζει τον ήχο και επειδή αύριο είναι μια Τετάρτη και όπως κάθε Τετάρτη έχουμε τους πλειστηριασμούς που δεν θα γινόντουσαν αλλά τελικά γίνονται, ηλεκτρονική και με όλο αυτό που συμβαίνει γύρω από τους πλειστηριασμούς, τα δράματα που κρύβονται μέσα στα γραφεία των συμβολιογράφων και όλα τα υπόλοιπα, έχει κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι, το οποίο θα το ακούσουμε τώρα σε πρώτη παγκόσμια γαλαξιακή ελληνική μετάδοση. Στίχη, μουσική, Γιώργος Τσαλκίδης. Θα σας θυμίσει κάτι που μια δεύτερη φωνή το είχε πει κάποτε, Παπαρίζου τη λένε, μια άγνωστη τραγουδίστρια, αλλά όχι, δεν είναι δικό της, είναι δικό μας. Παίρνουν και την πρώτη κατοικία κι ας το λένε κι αυτή αδικία, βάζουν χέρι σε θηρίδες κι ας μην έχουνε μέσα ούτε βίδες. Ποιοι να πούνε να φωνάζουν αφού νόμιμα τους μπουζουριάζουν. Παίρνουν σπίτια, παίρνουν χρήμα, κρατικές κατασχέσεις παντού. Κρατικές κατασχέσεις παντού. Κρατικές κατασχέσεις παντού. Κρατικές κατασχέσεις παντού. Μπαίνουν στο δικτύο και χέρια τα σπίτια αλλάζουν. Οι καταθέσεις μπλοκάρονται ή τις ρημάζουν. Χάνεις χωράφι για ένα ανυπόπτο χρέος. Ελπίδα καμιά του ΣΥΡΙΖΑ νιώθεις το πέος. Παίρνουν και την πρώτη κατοικία κι ας το λένε κι αυτή η αδικία. Βάζουν χέρι σε θηρίδες κι ας μην έχουνε μέσα ούτε βίδες. Ποιοι να πούνε να φωνάζουν αφού νόμιμα τους μπουζουριάζουν. Παίρνουν σπίτια, παίρνουν χρήμα, κρατικές κατασχέσεις παντού. Κρατικές κατασχέσεις παντού. Κρατικές κατασχέσεις παντού. Ολοκληρώνουμε την διαδικασία κάθαρσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και να καταλάβουν καλά ορισμένοι, το κράτος, το παρακράτος των τραμπουκισμών και των εκβιασμών δεν ακουμπάει σε εμάς. Ρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Η αξία αυτής της δήλωσης του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι έγινε το 2015. Αυτή είναι η αξία. Και τρία χρόνια μετά ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σήμερα είναι Τρίτη και 13, οπότε γρουσούζοντες, προλήψεις, όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Ας ακούσουμε και έναν ορισμό του γρουσούζη για να ξέρουμε τι γίνεται. Αριστερός, ο ευφυής, ο αίσιος, ο μυαλωμένος, ο εργατικός, δεξιός, ο απέσιος, ο τεμπέλης, ο καχεκτικός, ο γρουσούζης. Εγώ φταίω, η ελληνική γλώσσα το λέει. Δεν φταίει αυτός, το λέει ελληνική γλώσσα. Λαός μέρος Α. Καταρχήν, αυτό που είχε στη ζώνη του ο Σαββίδης δεν ήταν όπλο. Ή και αν ήταν όπλο, ήταν ενθύμιο που του είχε δώσει η Κορακάκη. Ποια ήταν αυτή. Μπορεί. Είχα. Μπορεί επίσης να ήταν πλαστικό, ψεύτικο για παιδιά. Είδαμε να έχει κόκκινη κεφαλή μπροστά. Μπορεί να είναι αποκριάτικο. Πού ξέρουμε τώρα αμέσως να προδικάσουμε. Μπαίνει ένας άνθρωπος με ένα όπλο μέσα σε ένα γήπεδο και μας είναι περίεργο ξαφνικά. Δεν είναι όπλο, παιδί μου, αυτό σου λέω. Ήταν ή πασχαλιάτικο. Πασχαλιάτικο ήταν. Για στρακαστρούκες ήταν, σιγά. Φίξη κινητού μπορεί να ήταν. Δεν έχεις δει μια θήκη κινητού που από πίσω. Εγώ το έχω δει πάντως. Το έξυπνο κινητό, αυτά τα κινητά. Και από πίσω μπαίνει μια θήκη που έχει λαβεί όπλο. Εγώ το έχω δει. Γιατί βιαζόμαστε, ντε και καλά. Καλά έκανε το κράτος του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και του έστειλε εξώδικο για την είσοδο στο γήπεδο και όχι για το πιστόλι. Αγόρινα μου. Αγόρι μου. Λέω, ο Ιβάν θα κάνει προπονήσεις με την Άννα Κορακάκη, έμαθα. Με τα τακτοσυνά. Και γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Στο μεταξύ, μ' αρέσει που θίγονται και μερικοί. Κάπου τα έκανε αυτό Βαρδινογιάννης. Άσε, όλοι οι παλιοί ήταν γατάκια. Καλά, ναι, μπροστά στον Ιβάν κανείς δεν είναι. Τώρα τι να λέμε, αφού λένε ότι τον πήρε τηλέφωνο και του έλεγε του Τσίπρα, καλά. Τα γύρω στον κολ δεν τρέπεται λίγο. Α, θα έρθω να σε δω στο live με του Σπύρο. Τον Πειραιά. Ναι, θα έρθω να σε δω να σε. Με την ευκαιρία να το πούμε, 24 του Μάρτη στο Κρεμλίνο, στον Πειραιά. Live παράσταση. Ο Μιλών με το Σπύρο γραμμένο σε ένα live θέαμα. Ρε μπαγάσα, θα σε σκότωνα. Χθες είχα πάει στο Γαλάτσι που ήταν ο μικρούτσικος για τα 100 χρόνια του Κουκουέ. Αμπά, πάνε και ρεφορμιστές εκεί. Δεν ξέραν ότι είσαι Σιριζέος. Έτσι την κλείτωσες. Πού είμαι εγώ Σιριζέος, λοιπόν, ακούς. Ξέρεις τι έγινε εκεί που γίνεται το γέλιο της Αρκούδας. Ναι. Είναι όταν είπε το άλλα μικλές. Θυμήθηκα τον Μπαζιάνα μικλές και έβαλα τα γέλια και με κοίταγε ο κόσμος σαν να μου να ούφω γάμο το κέρατό σου. Πού γίνονται τα περισσότερα, να πούμε, στον κόσμο όλο. Πού γίνονται. Πρόσφερο στον βασιλιά του ατρίματος. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τα πάντα, μεταγραφές 500 εκατομμυρίων κτλ. Εδώ, στην Ελλάδα, γίνονται τα χειρότερα. Δηλαδή, να μπει κάποιος με όπλο μέσα. Δεν ο πρωτός, ο Βαρδινογιάννης δεν έχει βγάλει όπλο. Όλοι έχουν βγάλει όπλο, οι πρόεδροι. Ο Μπέος. Όλοι. Α, δεν ξέρω, δεν έχω δει φωτό. Αυτό το πράγμα, αν είχε γίνει στην Αγγλία, αν είχε βγει κάποιος στην Ολλανδία με όπλο, έγινε πουτάνα. Καταρχήν, αν είχε γίνει στην Αμερική, θα ήταν κανονικότητα. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα βλέπουμε τώρα που είμαστε και φίλοι με τους Αμερικάνους. Σιγά σιγά τέλος πάντων δεχόμαστε τα όπλα και στα γήπεδα, μόνο στα σχολεία. Καλά, στην Αμερική εντάξει, ό,τι και να γίνει είναι κανονικότητα. Αποστολή είναι η μέκα του καπιταλισμού. Ναι, αλλά μήπως σιγά σιγά να εξχρονιζόμαστε, να προχωράμε λίγο. Κολλημένοι στην Ευρώπη, Ευρώπη, όχι, να γίνουμε λίγο πιο global. Επίσης δεν το σήκωσε κιόλας να σκοτώσει και κανέναν, είδες να σκοτώνει. Να μην λέμε μόνο τα κακά όμως, έτσι. Να λέμε ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μπήκε οπλισμένος μέσα σε ένα γήπεδο, αλλά δεν σκότωσε κανέναν. Επί ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν έγινε δολοφονία μέσα σε γήπεδο. Γιατί δεν κοιτάμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής, γιατί είστε μίζεροι. Γιατί είσαι δεξιός, πες τα. Εγώ θα τα λέω, σε κατάλαβα. Κατάλαβε τι γίνεται, Απόστολε. Μπουρδέλο έχουμε γίνει. Τώρα διακόπτουμε πάλι το πρωτάθλημα. Και άμα θυμάσαι πριν από μερικά χρόνια, δεν πήραμε άδεια να παίξουν οι ομάδες μας με τις εκλογές στην ΕΠΟ, στην ΕΠΑΕ κτλ. Υπήρχε πάλι Brexit στο ποδόσφαιρο εκεί. Εκεί θα ξεκινήσει το Brexit. Δεν πρόκειται να βγούμε από τα μνημόνια να πούμε το 18 Αυγούστου. Τι είπε ψέματα, Τσίπρα, έλα τώρα σοβαρέψου. Θα κρέα το μνημόνιο. Όχι. Κάποια στιγμή να του πιστέψουμε. Δύσπιστη, αλλά άμα το δούμε με τα μάτια μας θα του πιστέψουμε. Τέλος. Ναι, και για να πούμε και όλη την αλήθεια. Είμαστε ακόμη στο μεσαίο, ναι, η Ελλάδα. Μπα, γιατί δεν έχουμε τηλεοράσεις, δεν έχουμε iPad, δεν έχουμε κινητά. Τι μεσαίωνας, κυκλοφορείς με καμιά λάμπα πετρελαίου και δεν το ξέρω. Δεν αφήνεις αυτά που ήξερες. Ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου. Αυτούς πολλούς πολιτικούς κι εσύ είσαι ένας από αυτούς που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Την πατρίδα μου. Πόσο να τα ακούσεις. Το φρενάραμε για να πάμε στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε έναν από τους πολιτικούς που δεν ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μας. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης, έκοψε την πίτα και δεν έκοψε μόνο την πίτα. Σεβασμιότατο την αγάπη μας και να ξέρει ο Σεβασμιότατος ότι ούτε στην αλλαγή ταυτότητας φύλου ψηφίσαμε, ούτε στην Ινδική κάναβη ψηφίσαμε. Και της Εκκλησίας η θέληση θα είναι πάντα πηξίδα για την ψηφοφορία της Ένωσης Κεντρών. Κλαίει και με αυτό για το τι ακριβώς θα είναι πηξίδα για την Ένωση Κεντρών. Λίγο μετά μίλησε για την Πάτρα. Και να κόψουμε για όλα τα μέλη που αγωνίζονται εδώ με τόσο δύσκολες συνθήκες και αν όχι δύο, 1,5 βουλευτές θα πάρουμε. Λοιπόν, να κόψουμε για την Πάτρα το τρίτο κομμάτι που είναι η γενέθυρα του Γεωργίου Παπανδρέου. Και στην Πάτρα η γενέτεινα του Γεωργίου Παπαδρέου. Αυτό το 1,5 βουλευτή δεν το κατάλαβα, αλλά προφανώς κάτι θα ξέρουν. Θα τον μοιράζονται με άλλους. Μετά από το συγκινητικό κλίμα που προκάλεσε για άλλη μια φορά ένας πολιτικός που δεν ξεπουλάει με ευκολία την πατρίδα του, ο λαός που μάλλον το κάνει άνετα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μου έδωσε τηλέφωνο ο Χρήστος από τον Drag Queen. Ναι, ναι. Μου είπε ότι έχετε δύο σπίτια στο κέντρο. Ναι, με. Ενδιαφέρεστε. Ναι, ενδιαφέρομαι. Είναι για σας, είναι για επαγγελματική χρήση. Όχι για επαγγελματική χρήση, για μένα. Για μένα και συγκάτοικο τέλος πάντων που θα έχω. Άντρα ή γυναίκα. Άντρα, τον αδερφό μου. Θα δέχεστε και πελάτες. Όχι. Από τον Drag Queen είπατε πήρατε. Mm-hmm. Ποιο είναι το budget που διαθέτετε. Θέλετε να μου πείτε εσείς τιμή. Είστε σίγουροι δεν θα έχει καμία επαγγελματική χρήση, έτσι ούτε μαύρα. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι καθαρά. Εμείς δουλεύουμε στο νησί. Εγώ σε μαγαζιμό ρούχα και ο αδερφός μου στην αστυνομία. Σε ποιο νησί? Στην Μύκονο. Δουλεύετε σεζόν, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Όχι όλο το χρόνο. Σεζόν, όχι το χρόνο. Θα εξαρτηθεί η τιμή από αυτό. Έχετε υπάρξει μέλος της ΟΝΕΔ. Μέλος? Της ΟΝΕΔ, της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς ή ο αδερφός σας? Όχι. Όχι, θα ρίχναμε λίγο την τιμή. Υπάρχει ειδική έκπτωση για δαπίτες ΟΝΕΔΙΤΕΣ. Δεν ήσασταν τίποτα στο πανεπιστήμιο, δεν είχε τίποτα κάπου να μπλέξετε. Δεν έχουμε γραφτεί αλλιώς. Είναι. Σε καμία κομματική οργάνωση, ούτε Πασόκ έστω. Όχι, δεν είχαμε γραφτεί ποτέ. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν θα έχετε αυτή την έκπτωση δυστυχώς. Θα πάει στα 1050. 1050 και είναι για πόσα άτομα είναι το σπίτι. Δύο, δεν είπατε. Έχετε και μεγαλύτερο, γιατί υπάρχει περίπτωση να χρειαστούμε και για άλλα δύο άτομα. Α, θα έρθουν και άλλοι δύο. Ένα-ένα μου τα λέτε. Υπάρχει περίπτωση να γίνει μέσα στο σπίτι αυτό, αν έρθουν και άλλοι δύο. Υπάρχει περίπτωση να γίνει σεξ μέσα στο σπίτι. Τι να γίνει? Αυτό το σεξ. Όχι. Το υπογράφετε, έτσι, δεν είναι. Για δουλειά πάτε, μόνο σοβαρά πράγματα. Ναι, σοβαρά. Δεν θα το μαγαρίσετε. Όχι, όχι, μην ανησυχείτε καθόλου. Α, έχει πάει η αράχνη σύννεφο. Πού το ξέρετε ότι δεν το μαγαρίσετε? Για μα τύχει κάτι. Στη Μύκονο πας. Δεν πας στη Φολέγανδρο. Ναι, τι να τύχει, ας πούμε. Μια αρπαχτή, ένα one night stand. Α, δεν θέλουμε καθόλου. Σχέση, αν προκύψει σχέση, κάτι. Υπάρχει ήδη σχέση. Α, και μου λέτε δεν θα γίνει το σεξ. Δεν μπορεί να χτιστεί έτσι όμως μια σχέση, αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Να μου λέτε ψέματα ότι δεν θα γίνει το σεξ, εκτός και αν τα έχετε καιρό, που έχει μια λογική. Έχετε δίκιο. Σε ποιο απ' όλα? Σε όλα. Πόσο χρονών είστε? Εγώ είμαι 24. Αγάπη μου. Και ο αδερφός σου? Ο αδερφός μου είναι 25 και τα παιδιά επίσης, η μία άλλη είναι μικρή, 20 και το παιδί 25 κι αυτός. Όργιο βλέπω να γίνεται και μέσα μου λέτε δεν γίνει το σεξ. Είναι κάποιος από αυτούς σε σχέση με κάποιον άλλον? Ναι, είναι το παιδί που είναι 25 με το κορίτσι που είναι 20. Α, και εσείς πάτε ξέμπαρκι στη Μύκονο? Με ελεύθερα πουλιά. Ανοιχτή, ας πούμε, στις προκλήσεις. Ακριβώς. Τέλος πάντων, μπορούμε να τα βρούμε στην τιμή. Απλά υπάρχει ένα θέμα. Εγώ μένω δίπλα ακριβώς. Ωραία. Και μια και είστε και ελεύθεροι, υπάρχει μια μεσόπορτα με το υπνοδωμάτιο το γυναικείο. Ω, Παναγία μου, τι γίνεται εκεί πέρα, δεν κατάλαβα. Οπότε πρέπει να περνάω από εκεί εγώ για να μπω στο μπάνιο και ξυπνάω βράδια. Ισχύει αυτό ή με δουλεύετε? Όχι, ισχύει. Τώρα δεν ξέρω. Εσείς θα δουλεύετε νύχτα? Μέχρι 2 το αργότερο. Δεν ξέρω ποια βάρδια θα είμαι ακόμη. Τι μαγαζί θα είναι? Μαγαζί με ρούχα. Πόσο θα παίρνετε? 900. Μαύρα ή άσπρα? Όχι μαύρα, άσπρα, κάτασπρα. Δηλωμένα? Ναι. Μαλακία κάνεις. Άμα είχες δώσει άλλη χρήση στο σπίτι που νοικιάζω εγώ, περισσότερα θα βγάζεις. Όχι εσύ. Εσύ θα έκανες τον ταβατζιλίκι. Θα εξέδιδες τον αδερφό σου. Που για τη Μύκονο αυτό ήταν λουκούμι. 24 χρονών. Ισχύει. 25 πόσο είναι? Μια χαρά. Μήπως να το σκεφτώ. Εγώ σου δίνω επιλογές. Εγώ έχω υπάρξει μαστροπό στη Μύκονο πολλές φορές. Είχα γραφτεί και στην ΟΝΕΔ. Για τις ανάγκες, καταλαβαίνεις. Ναι, για να έχω περισσότερη πελατεία. Δεν είναι να παίζεις με αυτά. Θες να το συνεννοηθούμε μεταξύ μας, να μην του το πούμε και ξαφνικά να του κάτσει ένα κελεπούρι με στη νύχτα. Να το βάλουμε στο γυναικείο δωμάτιο να μπαινοβγαίνω εγώ, θα περνάω και πελάτες. Αχ, θα πεθάνω. Θα τον τρελάνουμε. Το σκεφτόμαστε. Το βλέπουμε, δεν σε βλέπω αρνητική. Το βλέπουμε στην πορεία. 9 κατοστάρικα πάντως δεν θα βγάλει, παραπάνω θα βγάλει. Κρατάω το τηλέφωνο, επικοινωνούμε. Να σε καλά, αγαπούλα μου γλυκιά. Άντε, φιλιά στα κολομέρια. Κρατάω πόσα, είπαμε. 1050 και τα βρίσκουμε. Αν γίνει για δουλίτσα, δηλαδή αν μου εξυπηρετεί με ένα και δύο πελάτε ο αδερφό σου τα βράδια, εγώ θα το ρίξω και 4 κατοστάρικα. Εντάξει. Είδε, είναι μεγάλη διαφορά. Δίνουμε κίνητρα για να προχωράνε. Για την υγιή επιχειρηματικότητα το κάνουμε. Και είναι κέντρο-κέντρο αυτό. Κέντρο-κέντρο-κέντρο. Δες το αν θέλει σαν μια startup. Startup για τον αδερφό σου. Ωραία. Χωράμε. Πόσα άτομα. Όλοι καλοί. Και 4 δηλαδή. Και 4. Εξαρτάται το σχήμα. Δηλαδή σε τρένο χωράνε και 6. Ό,τι διαλέξουμε. Σε στάση. Ωραία. Πολύ ωραία. Να σε καλά. Γεια σου, μωρό μου. Γεια σου, αγάπη μου. Και τότε να είναι καλός και όταν όμως μιλάει και λέει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι καλός πρωθυπουργός, τότε δεν μας αρέσει. Η κυρία Βλονίτου, καλά λόγια για το Σαββίδη, και όπως είπε η ίδια και όπως το βιώνει, ότι ζητήσαμε ως χώρα από έναν επιχειρηματία να βοηθήσει και να στηρίξει μια επιχείρηση. Τώρα ο κύριος Μπαλάφας, καλά λόγια για το Σαββίδη. Στα δευτερόλεπτα, οπότε θα ήθελα πολύ σύντομη απάντηση. Αναφορικά με όλη την ιστορία του Ιβάν Σαββίδη, είδαμε χθες τη συνέχεια μετά από όσα είδαμε στη Βουλή να γίνονται με αφορμή την επίμαχη τροπολογία. Είδαμε χθες τη συνέντευξη και είδαμε και την κριτική που άσκησε η Νέα Δημοκρατία, η οποία μέσω Σαββίδη έδειξε ουσιαστικά την κυβέρνηση κατηγορώντας για διπλοκή. Επειδή είπατε για δευτερόλεπτα, θα σας πω λοιπόν δευτερολέπτον απάντηση. Η Νέα Δημοκρατία, η αξιωματική αντιπολίτευση, οι κύριοι Λοβέρδη κλπ. Επίσης δεν μπορούν να αντεχθούν μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα που δεν είναι του χεριού τους, που δεν ήταν κρατικοδίαιτη, που δεν μιζάρεται, που δεν τα βρίσκαν κάτω από το τραπέζι. Αυτό είναι το ζήτημα. Επειδή μιλάτε για δευτερόλεπτα, αφού και πέρα από το σύνθημα Μαραμπόλη, δεν αντέχουν επιχειρηματία ο οποίος δεν είναι, να το πω απρακτικά, του χεριού τους. Ενώ τώρα του ζητάμε και στηρίζει την τάδε επιχείρηση. Πολύ ωραίες ιστορίες για την ανεξαρτησία της επιχειρηματικής δράσης από την πολιτική δράση. Όλα αυτά τα όμορφα που ακούμε από αυτούς που βρίσκονται στα συννεφάκια ή το έχουν διαλέξει κάπως. Η διαφήμιση by Ελληνοφρένεια για το συγκεκριμένο θέμα. Κάτου τα χέρια που τους ολιγάρχες. Κάτου τα χέρια που του σύντροφου Ιβάν Σαββίδης. Η σκευωρία που ενορχίστρωσε η Μαρέβα Μητσουτάκη θα καταπέσει. Λέμε την αλήθεια. Αυτό που είδε όλη η Ελλάδα στη μέση του συντρόφου Ιβάν δεν ήταν θήκη όπλου. Ήταν ορθοπαιδική ζώνη. Γιατί? Γιατί πουνάει η μέση του συντρόφου. Καημένου σύντροφου Ιβάν. Ακόμα και για αυτούς όμως που πιστεύουν ότι ήταν όπλο, έχουμε να πούμε ένα. Ο σύντροφος Ιβάν δεν πυροβόλησε και δεν σκότωσε κανέναν. Απόδειξη, όλοι οι παίχτες είναι ζωντανοί. Τα χέρια του συντρόφου Ιβάν είναι καθαρά, όπως και τα δικά μας. Και τα μπαντούμπα, θα σας τσακίσουμε όλους με στην τούμπα. ΣΥΡΙΖΑ, Γκλάσνος. Χτυπάμε τη διαπλοκή στη ρίζα. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Καλίνκα, καλίνκα, καλίνκα μαλλιά. Ένα μήνυμα ακροατή για το τέλος, δεν θα το σχολιάσω διότι δεν αντέχω κι εγώ. Λέει: μην ξεχνάμε ότι ο Σαββίδης είναι γέννημα θρέμα του Κουκουσέ, Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης. Σημαντικός του στέλεχος και κοινωνός των ίδιων λενινιστικών σταλινικών ιδεοδών με το Κουκουέ. Τέλεια. Έτσι, για να μην νομίζουμε ότι το Κουκουέ είναι κομμουνιστικό. Ωραίο το συμπέρασμα. Μπράβο, Βασίλη, συγχαρητήρια. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Λαός, τρίτο μέρος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Φωτογραφία του Ιβάν Σαββίδη μέσα στο γήπεδο με το όπλο σε εμφανές σημείο την είδα. Και μου έκανε και εμένα φυσικά εντύπωση, αλλά επειδή δεν παρακολουθώ τα ποδοσφαιρικά, μήπως θα μπορούσε να μου πεις έτσι εντάχει, απλά και κατανοητά τι γίνεται με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γίνεται αυτό που απευχόμασταν να πούμε. Αλλά δεν θέλετε Ολυμπιακό τόσα χρόνια. Λέγατε ότι είναι καθεστώς, ότι έχει γίνει καθεστώς. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, με τις λαμογές τόσα χρόνια υπήρχε μια αθλητική σταθερότητα, θα το έλεγα. Που κέρδισε μόνο Ολυμπιακό. Δεν έχει να κάνει. Γινόντουσαν αυτά τα έκτροπα. Αυτοί είναι σκιτζίδες. Είναι η νεοδιαπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ που ούτε καλά δεν ξέρουν να τα κάνουν. Άμα ήταν άλλος πρόεδρος ομάδας, θα είχε ακροβολήσει ελεύθερους σκοπευτές γύρω-γύρω από το γήπεδο, θα είχε πυροβολήσει direct. Τι όπλα και μαγικές είναι αυτές. Με τα όπλα τώρα ο πρόεδρος της ομάδας, αν είναι δυνατόν. Ο Ιωάννης είναι ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ. Σκιτζίδικα πράγματα. Εγώ ντρέπομαι. Ντρέπομαι για λογαριασμό του που δεν ξέρουν να το κάνουν καλά. Άμα ήταν άλλος, θα περίμενε τον διαιτητή να βγει από το γήπεδο, θα τον τσιμέντωνε κατευθείαν. Τι είναι αυτά. Αυτή είναι η ξεφτύλα του ποδοσφαίρου. Που πάνε και καρφώνονται. Έχεις βγει από τα ρούχα. Ναι, βέβαια, έχω βγει τα ρούχα μου και φόραγα ωραία ρούχα σήμερα. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, το έχω προσέξει σήμερα. Ήμουν επιμελημένο σωστά που λέμε. Άλλη περίπτωση, θα μπορούσε να το ρίξει σε ένα βαπόρι μέσα. Να τον κατηγορήσει για κόκκες, κάτι και να τον πνίξει μετά. Δεν ξέρω, λέω λύσεις τώρα. Δεν θα καταλάβαινες ποτέ πώς έφυγε ο διαιτητής. Όχι αυτά τα πράγματα, τα σιριζέκα, τα είχα πει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Για ποιο λόγο εκδόθηκε έντελμα σύλληψη σε βάρος του Σαββίδη? Γιατί μπήκε στο γήπεδο. Α, γιατί μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, το ότι μπήκε σε γήπεδο, σε χώρο γήπεδο, όχι στον αγωνιστικό, στο γήπεδο του σύνολου του γήπεδου. Με όπλο αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή πέρασε από τα μπίπερ, πέρασε. Από όλα, μπαίνεις με το όπλο. Δεν θέλατε όμως, δεν θέλατε. Σας πήραζε ο καημένος Ολυμπιακός που έπαιρνε τα πρωταθληματάκια του κούτσου κούτσου και δεν άνοιγε μύτη. Πάτε να οδηγήσετε μια μεγάλη ομάδα σε πέτρινα χρόνια με τις ανοησίες σας. Αποστόλη, πρώτη φορά ακούς τη φωνή μου. Από πρόπερση σου χρωστάω ένα τηλέφωνο και στο κάνω τώρα. Σου υπενθυμίζω. Μπράβο, πάνω στην ώρα κι εσύ, σαν την ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ. Δεν ήθελα να βρίσω, συγγνώμη, για πες. Αν πρόπερση περίμενα να ακούσω στις 13 Μαρτίου το μεγαλύτερο διάγγελμα του 41. Αχα. Ήταν Κυριακή. Ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή? Δεν σε άκουσα ούτε τη Δευτέρα. Πέρυσι ήταν Δευτέρα. Δεν σε άκουσα γιατί είχε ρεπό. Την Τρίτη. Δεν το άκουσα αυτό το διάγγελμα. Αύριο θέλω να το ακούσω. Ότι στις 13 Μαρτίου του 1941 το μεγαλύτερο διάγγελμα του αιώνα ακούστηκε από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ. Τιμή και δόξα στους Έλληνες κομμουνιστές που δέχτηκαν από μόνοι τους να πολεμήσουν κατά του χιτλερικού φασισμού. Μόνον με την απελευθέρωση του κόκκινου νησιού, εγώ ήμουν μπέμπης, ήμουν στο κόκκινο νησί, στο ορφανοτροφείο Μυτιλίνης. Επειδή άκουσα ότι οι δημοσιογράφοι είσαστε έγκυροι και αντικειμενικοί, μπορείς να μου πεις την άποψή σου. Η Μαρέβα ήταν μέτοχος, λέει, στο Taxi Beat. Α, δεν το ξέρω. Πάλι? Και αυτή την πέτρα που σηκώνουμε, πάλι τη Μαρέβα που κάτω βρίσκουμε? Ρε παιδάκι μου, μην το αναλύσουμε τώρα. Ήταν μέτοχος. Την κυνηγάτε. Να βγει ο Κυριάκος να ζητήσει συγγνώμη από τη γυναίκα του που εμπλέκεται σε όλα. Ήταν εκεί στο Taxi Beat. Ήταν σε κάτι πολυεθνικές. Η γυναίκα του Στουρνάρα έκανε κάτι δουλειές. Το θέμα είναι, φταίει ο άντρας ή γυναίκα, δηλαδή. Φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει. Φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει. Για ό,τι μου συμβαίνει. Φταίει ο έρωτας που ακόμα με τρελαίνει. Αυτό είναι το σωστό. Εγώ να πάω πλακώσω τη γυναίκα μου γιατί φταίει, επειδή δεν παίρνει δουλειές, ή εγώ είμαι ο μαλάκας που δεν τη δίνω δουλειές? Εσύ είσαι μαλάκας ανεξάρτητα. Να πάω να την πλακώσω το βράδυ στο σπίτι ή να κάνω το κορόιδο. Ποιος φταίει? Όχι, να δείρεις, να δείρεις. Να τη δίνω, Ναι, ο άντρας έτσι πρέπει να κάνει. Να κρατάμε και κάποιες αξίες. Μπορώ να μιλήσω επί προσωπικού? Ναι, βέβαια, αφού είναι προσωπικό, δεν μπορώ να πω το αντίθετο τώρα. Ρε φίλε, τα ρήφα. Τον καιρό που ο Ανδρέας έτρωγε αρνί με πατάτες στο φούρνο, εσύ κόμπαζες ότι πήγαινε στα μπουζούκια, ότι είχες μηχανές και ότι είχες και γκόμενες και είχες και το ένα και το άλλο. Πες τα. Πρώτον. Δεύτερον, ρε βλάκα, φίλε, τα ρήφα. Όταν έχεις το μηδέν, ασφαλώς τα πέντε ψίχουλα είναι κάτι να πάρεις. Όταν όμως έχεις 100, έχει κατεβάσει το μηδέν και σου δίνει πέντε ψίχουλα, πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι για να το εκτιμάς αυτό, ρε φίλε, και να μην βλέπεις ότι σου κλέψει και τ' άλλα. Γιατί ήταν επί προσωπικού. Για να έχω κάτι να πω, ρε μαλάκα, να κάνω εισαγωγή να πούμε. Α, για να σε αφήσω. Α, στο διάλο, πατεώνα. Α, στο διάλο, με σε ένα απόπλεξα καθήκη. Φιλιά στα κολομέρια, έλεγε. Α, τα φιλιά τα δέχομαι, έλεγε. Βρε μη φοβήθεις τον άνθρωπο, λούλα μου, μαρικούλα μου. Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα. Ωραίο σου θεριό και να ναι. Λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, κουρμπάν. Ο κίνδυνος να έχουμε μνημόνιο επάπειρον είναι πολύ μεγάλος. Ωρε και να μασά τα σίδερα, λούλα μου,